zawsze miałem słabość do tego utworu i Neka, jak powraca na Antenę Trójki, to od razu uśmiech od ucha do ucha. Heartbeats to jeden z tych najpopularniejszych jej utworów u nas muzycznie. Audycja Dobrego Dnia do 12 trwa, o 10.30 spodziewać się można, jak zwykle w poniedziałki o tej porze, pikniku naukowego. Monika Suszek z kolejnym tematem dziś do nas powróci i będzie odkrywać karty różnych odkryć naukowych. Jakie dzisiaj? O tym się Państwo przekonają za kilka minut. A to Daria Zagajłow i Artur Rojek. Może chciałbym uczyć się, jesteś taka niezastąpiona. Może nie pójdę więcej tam, wiesz, tak długo byłem sam. Chciałbym, żebyś zaufała mi, wiem, że przeze mnie czasem płaczesz. Jutro chciałabyś mieć na dziś, może mi brakuje sił. Ty wiesz, że kocham cię, lecz sama jestem dziwna. Dziś tylko słowa, twoje słowa będą leczyć mnie. Jestem z tym po prostu sam. Nigdy nie byłem tak zakochany. Dziewczyno, przecież znam twój plan. Musisz jeszcze dać mi czas. Jakbym miał bez ciebie żyć, przy tobie mogę spać z jaszczurkami. Śniło mi się, że mieliśmy dom. Może ty zrób pierwszy krok. Ty wiesz, że kocham cię, lecz sama jestem dziwna. Dziś tylko słowa twoje. Ty wiesz, że chciałabym nie patrzeć wstecz, nie szukać, lecz tylko słowa nie wystarczą mi. Wiemy, że nie chcemy już bez siebie żyć. Znów jesteśmy po tej samej stronie. Na tapecie już powoli słychać dzień. Kiedy jednym staną się dwa domy. Daria Zawiałow wydała ten utwór po raz pierwszy na płycie w ubiegłym roku, no a teraz powraca w takiej oto formie. Powrócił już kilka ładnych miesięcy temu. Wspólnie z Arturem Rojkiem wykonali go po raz pierwszy na żywo, no ale fani domagali się także wersji studyjnej i oto jest. Dziwna z płyty Dziewczyna Pop oryginalnie. A my wracamy za kilka minut. Teraz sięgniemy po Beatlesów i zespół już za chwilę, który pojawi się niebawem na Braswood Festiwalu tegorocznym. I've been waiting such a long time.